Injil Lukas bab 15. Para juru narik pajek lan wong dosa padha sowan ing ngarsane Yesus ngrungokake piwulangi. Para Farisi lan para ahli Toret padha grundelan. Pangucape, wong iku kok nampani para wong dosa lan mangan bebarengan. Panjenengane banjur paring pasemon mangkene. Sopo panunggalanmu kang duwe wedhus 100? Mongko ana siji sing ilang. Apa ora banjur goleki sing ilang iku nganti saketemune? Sing 99 ditinggal ana ing ora-ora samun. Lan menawa wis ketemu, nuli dipanggul kalawan bungah. Sarta satekane ing omahe, banjur ngundangi mitra-mitrane lan tangga teparone, sarta padha digandani. Payo, padha bebarengan bungah-bungah karo aku. Sebab wedhusku kang ilang wis ketemu. Aku pitutur marang kowe, iya kaya mangkono iku ing swarga bakal ana kabungan gedhe, marga ana wong dosa siji kang mratobat. Luwi kabungan kang tumrap wong 99 kang ora usah mratobat. Samono uga, endi ana wong wadon kang duwe dhuwit dirham 10, mongko ilang siji, kok ora banjur nyumet damar lan nyaponi omahe. Goleki njlimet nganti saketemune. Lan menawa wis ketemu, banjur ngundangi mitra-mitrane lan tangga teparone sarta padha dikandani mangkene. Dhuwitku dirham kang ilang wis ketemu. Payo padha bungah-bungah bebarengan karo aku. Aku pitutur marang kowe. Samono uga para malaikate Allah bakal padha bungah-bungah jalaran ana wong dosa siji kang mratobat. Yesus ngandika maneh, ana wong duwe anak lanang loro. Anak kang uragil matur marang bapakne, "Bapak, keparenga kula nyuwun saperanganing barang darbe ingkang dados panduman kula." Bapakne ya banjur mbage-mbage barang darbe diwenehake marang sakarone. Let sawetara dina kang uragil mau banjur ngedoli pandumane kabeh. Sawuse mangkono nuli lunga menyang negara kang adoh. Ana ing kono bandane diebreh-breh dianggo ngujo kekarpane nganti entek kabeh. Kapinujon ing tanah kono ana paceklik kang gegirisi. Wong ana mau banjur wiwit nandhang kacingkrangan. Tumuli ngenger marang wong ing tanah kono, banjur dikon ngrumati babi-babine ana ing pategalane. Nuli kepingin ngiseni wetenge kalawan ampas pakan babi iku. Nanging ora ana wong kang gelem menehi. Banjur ngrumangsani kaanane. Temahan ngudarasa mangkene. Buruhe bapakku pirang-pirang lan padha bisa mangan nganti turah-turah. Mongko aku ana ing kene bisa mati kaliren. Aku tak mulih menyang ing daleme bapakku lan matur. Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga lan dhateng Bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun Bapak malih. Keparenga kula kadadosna berahipun Bapak kemawon. Banjur ngadeg lan mulih marani bapakne. Nalika isih adoh, bapakne wis ngawasake tekani. Atine ternyuh banget marga saka welase. Tumuli diplayoni, banjur dirangkul lan diambungi. Anake matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga tuwin dhateng Bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun Bapak malih." Nanging bapakne perintah marang batur-baturi, "Enggal jupukna jubah kang apik dhewe. Nuli enggokno. Drijine anggonana ali-ali lan sikile anggonana trumpah. Banjur jupuk pedhet sing lemu, belehen. Payo padha mangan lan seneng-seneng. Sabab anakku iki wis mati, urip maneh, wis ilang, ketemu." Banjur padha wiwit sukan-sukan. Nalika iku anake pambarep lagi ana ing pategalan. Bareng mulih lan wis cedhak karo omahe, krungu swaraning tetabuhan lan wong kang padha tetembangan nganggo jejogedan. Banjur ngundang salah sawijining batur lan ditakoni, "Apa tegese iku kabeh?" Ature batur mau, "Menika ingkang rayi rawuh, Dene ingkang Rama sampun dawuh meragat pedhat ingkang lemo, amargi kepanggih malih kalian putranipun kanthi wilujeng. Anak pambarep mau temah nepsu, lan ora gelem lumebu ing omah. Bapak nenuli metu lan ngarih-arih. Nanging diwangsuli mangkene. Sampun matan taun anggen kula ngladosi bapak, lan boten nate nerak wewaliripun bapak. Nanging bapak boten nate maringi cempe satunggal kemawon, kangge bingah-bingah kalian kanca-kanca kula. Nanging sareng putranipun bapak ingkang ngebreh-ebreh raja darbaipun bapak, kadamel mluntah kalian sundel-sundel. Sawek kemawon dateng, bapak lajeng meragat pedhet ingkang lemo kangge piyambakipun. Bapak ne kondo, anakku, engger, kowe iku salawase urip bareng karo aku, lan apa saduwekku iku duwekmu. Awake dhewe kabeh wis samestine kudu padha bungah-bungah lan seneng-seneng. Jalaran adimu wis mati, urip maneh, wis ilang ketemu.